birkaç ay daha sıktı dişini kapıcı Kasım. Safi Nazar artık okula gidemiyordu. Birkaç ay daha sıktı dişini kapıcı Kasım. Safi Nazar artık okula gidemiyordu. Mecburdu Safi Nazar çalışmaya, aile bütçesine katkıda bulunmaya. Okul önlüklerini ağlayarak çıkardı. Daha 14'ünde fabrikaya başladı. Okul önlüklerini ağlayarak çıkardı. Daha 14'ünde fabrikaya başladı Safi Naz. Safi Naz sabahları, her sabah geçerek o aynı sokakları. Kendi gibi insanlarla doldurup fabrikaları, kendi gibilerine satıyorlardı yaptıkları malları. Safi Naz 14'ünde at gibi çalışıyor. Sendika yok, sigorta yok, iş güvenliği de yok. Safi Naz hafta sonları sinemaya gidiyor. Bekliyor filmlerdeki o zengin bey çocuğunu. Kendinden büyük kızlar kuaföre gidiyorlar. Hafta sonları boyalar sürüyorlar yüzlerine. Pazartesileri localardan, localardan söz ediyorlar. Safi Naz hiç anlamadan bakıyor yüzlerine. Safi Naz fotoroman okuyor. Safi Naz kupon kesiyor. Babası kader diyor. Piyango bileti alıyor. Günden güne yaşlanıyor. Dertleniyor anası. Safi Naz eve erken gelmekten sıkılıyor. Çorap, topuklu ayakkabı. Pudrayı sürüp sürüp aynada baktı yüzüne. Ve o hafta sonu eve biraz daha geç geldi. Sağ olsun levan.

bu akşam çıktı gitti ve bir daha eve hiç dönmedi. Oh.